Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Hud suresi 63. ayeti kerimesinden başlayacak. Bir önceki dersimizde Hud suremizin 61 ve 62. ayeti kerimelerini okumuştuk. Rabbimiz o okuduğumuz iki ayeti kerimede Salih peygamberin Semutlulara peygamber olarak gönderildiğini, onun da onlara ey kavmim gelin tek olan Allah'a ibadet edin, kulluk edin. O sizi yarattı, size her türlü rızıkları verdi, dünyada ömür verdi, ömür sürdünüz. Dolayısıyla günahlarınızdan dolayı ondan bağışlanma dileyin ve ona yönelin. Çünkü o yönelenlerin, dua edenlerin, yalvaranların yalvarısına cevap verendir demişti. 62. ayet-i kerimede de insanlar dediler ki, Salih peygamberin gönderdiği toplum olan Semutlular dediler ki Salih peygambere, ey Salih, sen bundan önce aramızda büyük umutlar beslenen biriydin. Şimdi bizi atalarımızın kulluk ede geldiği şeylere kulluk etmekten mi alıkoyacaksın? Doğrusu bizi çağırdığın şeyden biz son derece şüphe içindeyiz demişlerdi. 63. ayet-i kerimede buyurur ki Rabbimiz, قَالَ يَا قَوْمِ اَرَأَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَاَتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللّٰهِ اِنْ اَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ Salih peygamber şöyle cevap verdi. Ey kavmim, ne dersiniz? Ya ben katından bana bir rahmet bahşeden Rabbimden apaçık bir kanıt üzereysem, ona baş kaldırdığım takdirde onun azabından kurtulabilmem için kim bana yardım edebilir? O halde siz benim hakkımda zarar artırmaktan başka bir şey yapmıyorsunuz. Evet, benim elimde peygamber olduğuma dair belge var. Peygamber olduğuma dair mucize gösterme yetkim var benim. Dolayısıyla ben peygamberim. Dolayısıyla Allah'a isyan edemem. Allah'a isyan bayrağı kaldıramam. Öyle bir şey yaparsam kim beni Allah'ın azabından kurtarabilir? Dolayısıyla sizin bu teklifiniz hoş bir teklif değildir. Benim zarar ve ziyanımı artırmadan başka bir şeye yaramaz. 64. ayet. وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ آيَةً فَزَرُوهَا تَأْكُلُ ف۪ي اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُزَكُمْ عَزَابٌ غَرِيبٌ Evet, her peygamberin peygamber oluşuna dair belgesi var, mucizesi var, peygamber olduğunu ispatlayacak Allah'ın izniyle kendisine verilen Allah'ın gösterdiği harikulade işler var. İşte Salih peygambere de bunlardan biri verilmiş. Bu mucizesi deve mucizesi. Deve kimden meydana gelir? Deveden meydana gelir. Annesi vardır, babası vardır devenin ama Salih peygambere verilen bu deve diğerlerinin devesi gibi değil. Kayadan çıkmış. Bir taş yarılmış, içerisinden bir deve yavrusu çıkmış. Bakmışlar ki gerçekten deve. Gözümüzü boyamıyor bu. Sihir de yapmıyor bu. Gerçekten devedir. Deveye bakmışlar, dokunmuşlar günlerce. Gerçekten onun deve olduğu ortada. İşte bu deve mucizesi de Salih peygambere verilmiş. Böyle bir deveyle karşı karşıya kalmışlar ve Salih peygamber devam ediyor. Ey kavmim, bu Allah'a ait olan bir deve sizin için bir işaret olacaktır. Bir mucizedir bu. Bu devenin bulunması, görünmesi, bu kayadan çıkması sizin için bir mucizedir. Peygamber olduğumun delilidir. Ben peygamberim. Bu da Allah'ın size gönderdiği mucize bir devedir. Annesi olmayan, babası olmayan bir devedir. Bu devenin yavrusu da yoktur. Bu devenin babası, annesi de yoktur. Dolayısıyla benim peygamber olduğuma delildir, mucizedir bu. Bunun için onu bırakın. O deveye dokunmayın. O deve yeryüzünde gezip dolaşacak. Bu mucize olan bir devedir. Allah'ın arzında otlasın bu. Rahatça yesin. Bu kuyudan bir gün o su içecek. Bir günde siz içeceksiniz. Mucize olan bu devenin bir özelliği de bu. Bütün insanların su aldıkları kuyu bir gün deveye hizmet edecek. Bir günde insanlar o kuyudan su ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Ona da kötü nazarla bakmayacak kimse, kötü şekilde yaklaşmayacak, onu öldürmeye kalkmayacak. Allah'ın arzında otlayacak ve o kuyudan da suyunu içecek. Ona bir kötülük de kimse yapmayacak. Yoksa sizi çok yakın bir azap yakalayıverir dedi Salih peygamber toplumuna ve Semutlulara. Evet, bu deveye dokunmayın. Bu deveye değişik şekillerde yaklaşmayın. Öldürme niyetiniz falan olmasın. Bu deve Allah'ın arzında otlayan bir devedir. Bu kuyudan da su içecektir demek suretiyle devenin de mucize bir deve olduğunu, kayadan çıkan bu devenin de Salih peygamberin peygamberliğini ispat eden, işaret eden bir alameti olduğu ortaya çıkmış oldu. Ama insanlar başka surelerden öğrendiğimiz Semut peygamberden, Semutların peygamberi olan Salih peygamberden bahseden başka surelerden ve ayetlerden elde edindiğimiz malumata göre bu iş onların işine gelmedi. Bu deveyi gören insanlar, deveyi kontrol eden insanlar, devenin ağzına, dişine, gözüne, hörgücüne, ayağına bakan insanlar, gerçekten deve, kayadan deve çıkar mı? Mümkün değil. Öyleyse bu peygamberdir demek suretiyle insanlar İslam'a yanaşmaya çalışıyorlar, Müslüman olmaya çalışıyorlar. Müslümanların sayısı artıyor. Bu işlerine gelmedi. Dokuzlu çete grubu, yani o günkü mafya denilebilecek bir şey, bu devenin ortadan kalkması lazım. Değilse Salih peygambere bu mucize olarak verilen deve sayesinde Müslüman'ın adedi artıyor dediler ve deveyi birileri yok ediverdi. O dokuzlu çete grubundan birileri yok ediverdi. Fakaruha, ayaklarından kesiverdiler. Pırasa doğrar gibi deveyi ölümle karşı karşıya bıraktılar. Evet, deve yok oldu. Deveyi öldürdüler ama Salih peygamber onlara buna kötü şekilde yaklaşmayın. Bunu öldürmeye yeltenmeyin demişti. Değilse feyahuzeküm azabun garip demişti. Ama bunlar fakaruha, o deveyi boğazladılar. O deveyi kestiler. Bu uyarılara rağmen devenin ayaklarını biçerek öldürdüler. Fekale, bunun üzerine Salih peygamber buyurdu ki temette'u fî dârikum selâsete eyyâm. Memleketimizde yaşayacak 3 gününüz kaldı. Evet, Semud kavmine Salih peygamber böyle diyor. Şu anda deveyi boğazladınız, devenin ayaklarını bıçakla kestiniz, doğradınız. Şu anda Allah size 3 gün süre tanıdı. 3 gün içerisinde işiniz bitecek ve bitirilecek. Bunu da iyi bilin. Benim bu söylediğim yalanlanmayacak bir tehdittir dedi. Evet. Zalike va'dun gayru mekzub. Kimse yalanlayamaz, kimse yalan sayamaz. 3 gün sonra işiniz bitirilecek. Allah size 3 gün süre tanımıştır. Allah'ın tanıdığı süre 3 gündür demek suretiyle Rabbimiz Salih peygamberin diliyle Semutlulara bu mesajı ulaştırmış oldu. Evet. 65. ayet. 65. ayette de Rabbimiz o günkü Semut toplumuna bilgisini bildirdiği vahiyle daha 3 gün zamanınız var, 3 gün sonra helak olacaksınız diye tehditli azabın ne zaman geleceğini de onlara haber vermiş oldu. 66. ayet. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ حِزِّي يَوْمَئِذٍ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزِ. Evet, Rabbimiz bu ayeti kerimede de bu toplumun içerisindeki insanlara gelen bela ve musibet bildiriyor ve Salih peygamberi ve inananları da kurtardığını bildiriyor. Nihayet 3 gün sonunda 3 günü doldurdular ve azap emrimiz onlara gelince Salih'i ve beraberindeki iman edenleri katımızdan bir rahmetle hem yaşadıkları bu dünyada azaptan kurtardık hem de kıyamet gününün rezilliğinden. Evet, biz onları kurtardık. Kıyamet gününün rezilliğinden de biz onları kurtarmış olduk. Doğrusu senin Rabbin gerçekten sınırsız kuvvet ve kudret sahibi, yüceler yücesidir. aynı felaket, aynı bölgeye, aynı memlekete geliyor ama Müslümanlar kurtuluyor, kafirler yok ediliyor. Allah'ın azabı, o gönderdiği felaketi Müslümanlara dokunmuyor. İşte Nuh Aleyhisselam. Geminin içerisinde Müslümanlar kurtuluyor, diğerleri yok oluyor. Tufan içerisinde yok olup gidiyorlar. İşte böylece Semud kavmi de yok edildi. Bir sayhayla, bir patlamayla, bir sarsıntıyla, bir depremle yok edildiler, gittiler. Salih peygamber ve ona inananlar kurtuldular. Çünkü Rabbimiz gücüyle, kuvvetiyle kendini her daim gösterendir. Allah'ın gücüne hiçbir güç erişemez. Allah azizdir, o güçlüdür. Onun gücüne hiçbir güç erişemez. 67. ayet. Ve kazellezine zalemus sayha fe asbahu fi diyarihim jasimin. Yaratılış gayelerine aykırı hareket eden o zalim kavme gelince onları Allah tarafından cezalandırıcı bir ses, bir gürültü yakalayıverdi de kendi yurtlarında dizlerinin bağı çözülüp cansız olarak yığılıp kaldılar. Sayha, patlama, bomba. Sayhaya ne diyeceğiz? Bugünkü şekliyle bomba. Öyle bir bomba atıldı ki Semud kavmine Allah'ın attığı bu bomba ile hepsi fe asbahu fi diyarihim casimim. Halleri kalmadı, dayanacak durumları kalmadı. Hepsi birden yok oldular, gittiler. Hepsi birden dizlerinin bağı çözülüp cansız olarak yere yığılıp kaldılar. Kellem ya'nev fiha. Sanki daha önce orada hiç yaşamamışlar gibi. Bir memleket düşünün. Hiç içerisinde insan yaşamamışa çevriliyor. Bir patlamayla, bir bombayla yok ediliyorlar ve gidiyor. Allah da işte burada Semud toplumunun, Salih peygamberin kavminin bir sayhayla, bir patlamayla yok edildiğini ve bu şekilde işlerinin bittiğini bize söylemiş oluyor. Ela dikkat edin, inne Semude keferu rabbehum. Ela bu'den li Semud. Evet, orada hiç yaşamamışlar gibi oldular. O memleket tarumar oldu, perişan oldu. Dikkat edin, Rablerini tanımayıp gerçekleri örtbas ettiler de bakın Semudlular işte böylece yok olup gittiler. Semud toplumu, Semud kavmi böylece yok oldu gitti. Semud toplumu Allah'ın gönderdiği bir patlama, bir ses, bir çığlıkla, bir afetle yok edildi gitti. Evet. 69. ayeti kerimeden itibaren İbrahim Aleyhisselam'dan bahsedilecek. Evet. Salih peygamber bitti. İbrahim Aleyhisselam. وَلَكَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا اِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِسَ اَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَن۪يزٍ. Andolsun ki melek elçilerimiz İbrahim'e genç delikanlılar şeklinde müjdeyle geldiler. Ve selam dediler. O da onların selamını alarak önlerine kızarmış bir buzağı getirmekte geç kalmadı. Hemen bir buzağı ikram etti. Cömertti ya, İbrahim Aleyhisselam'ın cömertliği meşhurdu ya, cömertliğimizi İbrahim Aleyhisselam'dan alacağız. Evet, birkaç tane genç delikanlı gelmişler. Onlara bir buzağı, bir dana kızartıp getirip hediye ediyor. Onların yemeleri için onlara ikramda bulunuyor. Evet. Önlerine koydu, ikram etti. 70. ayet. Felemma ra'a eydiyahum la tasilu ileyhi nakirahum ve awjasa minhum khifatan. Evet. Elçilerin ellerinin yemeğe uzanmadığını görünce onların bu durumunu yadırgadı. Bizim yemeği neden yemiyor bunlar? Evet. Eskiden veya çöl halkında şöyle bir inanç varmış. Bir kimsenin yemeğini misafiri yemezse o kimseye kötülük yapacak demektir. Bunlar acaba bana kötülük yapmaya mı geldiler? Benim yemeğimi niçin yemiyorlar? Bizim yemeğimizi ellerini niçin uzatmıyorlar? Evet, bu durumu yadırgadı. Onlardan yana içine bir korku düştü. Acaba bunlar bana düşmanlık yapabilirler mi diye. İbrahim Aleyhisselam gelen genç delikanlılar şeklindeki meleklerin bu hallerini tuhaf karşıladı ve yadırgadı ve içine bir korku düştü. Ama melekler bunu anlayınca la tehaf, korkma. Ey İbrahim korkma. İnna ursilna ila kavmi Lut. Biz Lut kavmine gönderildik dediler. İbrahim Aleyhisselam için uğramışlardı. Bir oğul müjdelemek için. Bir başka sureden ve başka ayetlerden tamamlayalım bu bölümü. Melekler niçin geldiler? Nereye geldiler? Melekler Lut kavmini helak etmeye geldiler. Gelirken İbrahim Aleyhisselam'a uğradılar. Ona da bir çocuk müjdesi verdiler. Tefsirlerimizdeki verilen malumata göre yaşı çok ileri olmasına rağmen, karısı da kısır olmasına rağmen bu çocuk nasıl olacak? İki ihtiyar, biri 100 yaşında, biri 120 yaşında diyelim. Çocuk olacağını müjdelediler melekler. O müjdeden sonra da Lut toplumunu helak etmeye geldiler. O esnada misafirlere ikram etmek üzere, misafirlerin ihtiyaçları neyse onları karşılamak üzere ayakta bekliyor misafirperver İbrahim Aleyhisselam'ın getirdiği o buzağı misafirler yesinler de o esnada istekleri, arzuları neyse onu da yapayım diye o esnada ayakta bekleyen İbrahim'in hanımı bu sözleri duyunca sevincinden güldü. Çocuğumuz mu olacak diye sevindi ve güldü. Hobeşşerneha bi İshak. Biz de ona İshak'ın evet geleceğini müjdeledik. Ve min velay İshak'a Yakup. İshak'tan sonra da Yakup'un geleceğinin müjdesini verdik. Yani ey hanımcağız, ey İbrahim, şu anda size bir çocuk müjdeliyoruz. Bu çocuk İshak'tır. Bu çocuktan da sonra onun da bir çocuğu olacak. Onun adı da Yakup'tur diye müjde verdiler. Melekler bu şekilde müjdeli haberi İbrahim Aleyhisselam ve hanımına verdiler. Bu müjdeli haberi duyunca, Allah'ın elçileri olduğunu duyunca, melekler olduğunu duyunca, hanımcağız galet dedi ki, ya veylete e'elidu ve ene acuzun ve hâzâ bi'li şeyha. Vay halime, ben bir koca karı, bu kocam da bir ihtiyar iken çocuk mu doğuracağım? Doğrusu bu şaşılacak bir şeydir. Yaş 100 olmuş, 90 olmuş, 80 olmuş. Kocası da kendisinden 5-10 yaş büyük. Bu vaziyette İshak isimli çocuk olacağını müjdeliyor melekler. Allah'ın görevli elçileri. Kadıncağız bu haberi duyunca hem gülüyor hem de seviniyor. Bu yaştan sonra çocuk olur mu diye hayıflanarak bu şekilde söylüyor. Çok tuhaftır bu dedi. Galu, melekler de dediler ki, İbrahim Aleyhisselam'ın hanımına melekler bunun üzerine dediler ki ete acebine min emrillah rahmetullahi ve berekatuhu aleyküm ehlel beyt innehu hamidun mecid. Melekler ona Allah'ın buyurduğuna mı şaşıyorsun ey kadıncağız dediler. Ey bu evin insanları, Allah'ın rahmet ve bereketi sizin üzerinize olsun ve hatırlayın ki Allah her zaman ve her türlü eksiksiz övgülere layık ve çok yüce olandır. Evet, eksiksiz övgüler Allah'a aittir ve Allah çok yücedir, mecittir. Böylece İbrahim Aleyhisselam da rahatladı. Benim yemeğimi melek olduğu için yemiyor bunlar dedi. O rahatladı. Kadıncağız da bu sözü meleklerin ağzından dinleyince, niçin şaşıyorsun kadıncağız? Allah'ın emrine karşı şaşılır mı? Allah böyle emretti. Bize bu müjdeyi vermek üzere gönderdi. Biz de bu müjdeyi size verdik. Buna şaşılmaz. Allah'ın rahmeti ve bereketi sizin üzerinize olsun bu hane halkı, bu evdeki oturanlar. Çünkü Allah eksiksiz övgülere layık olandır ve yüceler yücesi büyükler büyüdü dediler. Hadise böylece her ikisinin de rahatlatılması için meleklerin verdiği bu haberle onların melek olduğunu anladı ve yemekten yemediklerine pek kuşkulanmadı. O da Allah'ın emri böyleyse Allah her şeye kadirdir diyerek o da rahatlamış oldu. İbrahim Aleyhisselam'ın hanımı. فَلَمَّا زَهَبَ عَنْ اِبْرَاهِيمَ الرَّوْءُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا ف۪ي قَوْمِ لُوتٍ. Melekler bu şekilde İbrahim Aleyhisselam'ı ve hanımını rahatlattılar. İbrahim'in korkusu gidip de kendisine çocukla ilgili müjde de gelince Lut kavminin sonucuyla ilgili olarak affedilmeleri için meleklerle adeta tartışmaya başladı. Evet. İbrahim Aleyhisselam meleklerle tartışıyor. Korku gitti. Onların melek olduğunu anladı. Allah'ın elçileri olduğunu anladı. Evet. Kendisine çocukla ilgili müjde de gelince sevindi. Fakat Lut kavminin helak edilmesiyle sonucuyla alakalı olarak onların affedilmeleri için meleklerle adeta tartışmaya girdi. Yücadiluna fi kavmi Lut. Keşke bir şey olmasaydı. Keşke yeğenim Lut da kurtulsaydı demek ister gibi meleklerle konuşmaya girdi. Çünkü inne İbrahim'e lehalimun evvahum munib. Çünkü İbrahim çok yumuşak huylu, yufka ve yanık yürekli ve kendini bütünüyle Rabbine yönelterek ona yakın olmak isteyen biriydi. İbrahim Aleyhisselam çok şefkatli, çok merhametli biriydi. Bu yüzden de o toplumun da helak olmasını istemiyor, Müslüman olmalarını istiyor ve yeğeni Lut'un da kurtulmasını istiyordu. Bu şekilde meleklerle adeta tartışmaya girmişti. Ya İbrahim'u, melekler dediler ki ey İbrahim, a'rız an haza. Bu tartışmadan vazgeç. İnnehu kad ca'e emru rabbik ve innehum atihim azabun gayru merdud. Çünkü Lut kavmine Rabbinin azap emri gelmiştir ve onlara geri çevrilmez bir azap mutlaka gelecektir. Evet. Rabbimiz bu şekilde onlara diyor ki İbrahim Aleyhisselam'a melekler bu şekilde diyorlar. Allah'ın emri gelmiştir, tartışmayı bırak. Lut kavmi konusunda tartışmayı bırak. Allah'ın bu konudaki emri kesinlikle gelmiştir, saati gelince olacaktır. Dolayısıyla reddedilmez, geri çevrilmez azap mutlaka onlara gelecektir. İbrahim Aleyhisselam'a da bu şekilde melekler kesin ve net bir ifadeyle azabın mutlaka Lut kavmine bulacağını söylemiş oldular. Velemma ca'et rusuluna Lutan si'e bihim ve daqa bihim zer'an ve kâle hâzâ yevmun asîb. Evet, melek elçilerimiz genç delikanlılar şeklinde Lut peygambere gelince Lut endişeye kapılıp fenalaştı. Göksü daraldı. Ve bu ne çetin bir gün diyerek kaygısını belirtti. Evet. Genç delikanlılar şeklinde onlar gelince kendi kavminin homoseksüel oluşu, oğlancılık yapmaları dolayısıyla içi daraldı, sıkıldı. Bunları helak etmeye gelmeye geldiniz siz ama bunlar size de sarkıntılık edebilirler diye sıkıntılı bir hale düştü. Evet, gerçekten de kısa bir zaman içerisinde وَجَاءَ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ اِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَا اُولَٰئِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْحَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْسُونِ فِي ضَيْفِي اَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ. Lut'un kavmi çirkin arzularla koşarak soluk soluğa Lut Aleyhisselam'ın evine geldiler. Bunlar bizim memleketin genç delikanlılarına benzemiyor. Dışarıdan gelmiş diyerek onlardan kam almak için koşa koşa oraya geldiler. Bunlar daha önce de zaten bu tür kötülükleri işlemeye alışık kimselerdi. Kendi memleketlerinde homoseksüellik yapıyorlardı zaten bunlar. Bunlar yabancı kimseler diye koşa koşa hemen oraya geldiler. Bu iğrenç fiillerini onlara da yapmak istercesine. Lut Aleyhisselam da dedi ki, ey kavmim! İşte kızlarım yerinde olan toplumun kadınları. Evet, bu toplum içerisindeki kadınların hepsi, kızların hepsi benim kızım hükmündedir. Gidin onlarla ilişki kurun, onları nikahlayın, onlarla evlenin. Erkeklere ilişmeden sakının. Hangisini isterseniz. Veya benim kızlarımı da verebilirim size. Gelin kızlarımı nikahlayayım da siz cinsel arzularınızı nikahlı kadınlarla giderin dedi. Onlar erkeklerden daha uygun olur sizler için. Allah'tan korkun da konuklarıma saldırarak beni rezil rüsvay etmeyin. Aranızda hiç mi aklı başında adam yok? Lut aleyhisselam da bu şekilde koşa koşa iğrenç isteklerini yerine getirmek üzere koşan o insanlara Allah'tan korkun, beni misafirlerimin yanında rezil rüsvay etmeyin diye, aklı başında değil misiniz diye onlara bu şekilde nasihat etti. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. Onlar da Lut aleyhisselamın bu ikazına karşı, sen de biliyorsun ki senin kızlarım dediklerinde bizim gözümüz yok. Aslında bizim neyin peşinde olduğumuzu sen çok iyi biliyorsun dediler. Bizim kadınlık kızlık işimiz yok. Biz oğlancılık yapıyoruz. Biz homoseksüel olmuşuz. Dolayısıyla bu memleketin erkeklerinden bıkmışız. Bu sana gelen yabancı misafirlerden kâm almak istiyoruz. Bunu sen de zaten çok iyi biliyorsun dediler. Galu. Evet. Lekad alimte mâ lenâ fî benâtike min hakkın. Senin kızlarım dediğin bu toplumun kadınlarında bizim hakkımız yok. İstemiyoruz onları. Ve inneke leta'lemu mâ nurîd. Dolayısıyla sen bizim neyin peşinde olduğumuzu çok iyi biliyorsun dediler. Kale lev enneli biküm kuvveten ev avi ila ruknin şedid. Lut aleyhisselam ah dedi. Size karşı koyabilecek bir gücüm olsaydı ya da güçlü bir dayanağa sığınabilseydim diye korkusunu dile getirdi. Ne yapayım ben şimdi? Siz pek çok insansınız. Kendi başıma sizin hakkınızdan gelemem. Beni destekleyecek kimsem de yok. Beni destekleyecek, sizin bu iğrenç fiillerinizi tatbikat sahasına koyacak durumda olan sizlerin gücünü, kuvvetini kırabilecek benim hiçbir şeyim yok. Dayanağım yok, güveneğim yok demek suretiyle, güvencem yok demek suretiyle bu şekilde onlara hitap etti. Galu. Bu sefer onlar dediler ki, melekler devreye girdiler. Lut aleyhisselamla kavmin içerisindeki koşa koşa iğrenç fiillerini, emellerini yerine getirmek isteyenlere karşı melekler dediler ki, ya Lutu, inna rusulü rabbike len yasilu ileyke fe esri bi ehlike bi kıt'in minel leyli ve ya yeltefit minkum ehadun illa mra'tek. Melekler Lut'a dediler ki, ey Lut, bak, biz senin Rabbinin elçileriyiz. Korkma. Düşmanların sana asla ulaşıp dokunamayacaklar. Artık ailenle beraber gecenin bir vaktinde yola çık. Aranızda kimse ne geride bıraktığı mal ve dünyalığa ne de helak olacak hemşehrilerine bakmasın. İlla emraatek, karının dışında ailenden kimse arkada kalmasın. Karısı dahi iman etmemiş. Evet. Lut'un karısı iman etmemiş, Nuh'un karısı iman etmemiş. Bunlar peygamber hanımları, kocaları peygamber olmasına rağmen bunları kurtaramamışlar. Rabbimiz meleklere böyle dedirtiyor. Ey Lut, korkma. Biz Allah'ın elçileriyiz. Bu homoseksüel olan insanlar bize dokunamazlar. Senin vazifen geceleyin iman edenleri alarak bu bölgeden, bu mıntıkadan biraz uzaklaşmandır. Aman ha, dikkat et, bunların başına nasıl bir bela gelecek, ona da bakayım, seyredeyim de deme. Arkana dönüp bakma, hanımın da sana katılmasın, gece seninle birlikte gidenlerden olmasın. Siz geceleyin burayı terk edin, gidin. İnnehu musibuha ma asabahum. O toplumun başına ne gelecekse, senin karının başına da aynısı gelecektir. Hanımın başına da aynı felaket gelecektir. Dolayısıyla sen iman edenlerle birlikte buradan ayrıl, hanımın seninle birlikte gitmesin. O da aynı şekilde o bela ile, o musibet ile başına o bela gelerek o da yok edilenlerden olacaktır. İnne mev'idehumus subuh eleyse subuhu bi garib. Onlara vaat edilen helak zamanı sabah vaktidir. Zaten sabah vakti de yaklaşmadı mı? Evet. bir sabaha doğru bu kavim de yerin dibine batırıldı. Melekler güçleriyle, kuvvetleriyle o toplumun yaşadığı Sodom ve Gomorra denilen bölgeyi altını üstüne getirdiler. Altını üstüne getirmekle de kalmadılar. Ayrıca gökten pişirilmiş çamurdan taşlar yağdırıldı. Ölçüleri yarım masa büyüklüğünde. Yani takriben 80 santim, 120 santim, 40-50 santim. Evet, eni 120, boyu 60, kalınlığı da 40 santim kalınlığında plakalar halinde taşlar yağdırıldı bu toplumun, yere batırılan bu toplumun üzerine. Bugün Amman'a 15-18 kilometre yakınlıkta olan bu yeri gelip geçenler seyrediyor. Bakıyorlar, El Bahrul Meyit denilmiş buraya. Ölü deniz. İçerisinde hayvan yaşamıyor, balık yaşamıyor, üzerinden kuş dahi uçmuyor. Allah'ın lanetlediği bu toplum yerin dibine batırılmış. Deniz seviyesinden 313 metre aşağıda, içerisi gölet haline gelmiş, küçük bir göl halinde ve suyunda hayvan yaşamıyor. Dünya üzerinde ölü deniz olarak bilinen bu yeri insanlar turistik gezilerinde gezip bakıyorlar, üzerinden kuş da uçmuyor. Bu toplum da böylece batırılmış oldu, yerin dibine geçmiş oldu. Ayrıca üzerlerine de çamurdan taşlar yağdırıldı. Bugünkü dersimizde de Hud suremizin 63. ayet-i kerimesinden başladık. 81. ayet-i kerimesini de okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Hud suremizin 82. ayetinden itibaren konumuza devam ederiz. Allah bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.